Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 października, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O natychmiastowe zakończenie referendum niepodległościowego w Katalonii apeluje hiszpański rząd. Najnowsze informacje ma nasza reporterka, która jest na miejscu. Wiek emerytalny od dzisiaj jest już obniżony. Eksperci zachęcają jednak do dłuższej pracy, bo to się opłaca. Na koniec zajrzymy na husarski piknik w Półtusku na Mazowszu. Hiszpański rząd apeluje do katalońskiej administracji o natychmiastowe zakończenie referendum niepodległościowego. Głosowanie trwa od 9 rano, ale Trybunał Konstytucyjny wcześniej uznał je za nielegalne. Do niektórych lokali wyborczych wkroczyła policja i zabrała urny. Doszło też do starć z mundurowymi. Ewa Wysocka jest w Hiszpanii i ma najnowsze informacje o tym, co dzieje się w Katalonii. O zaprzestanie głosowania zaapelowała do lokalnego katalońskiego rządu wicepremier Soraya Sáenz de Santa Maria. Kontynuować esta farsa... Kontynuowanie tej farsy nie ma sensu, nie wiedzie do żadnego celu. W waszych rękach jest zakończenie z tą sytuacją. Nie prowadzi do niczego dobrego. Wicepremier Hiszpanii pochwaliła dzisiejsze akcje policji w Katalonii. Całkowita nieodpowiedzialność katalońskiego rządu musiała zostać zastąpiona przez profesjonalność oddziałów sił porządkowych. Policja wykonała polecenia wymiaru sprawiedliwości i działała w profesjonalny i proporcjonalny sposób. Jak informują hiszpańskie media, w sądzie złożono pozew przeciwko katalońskiej policji, która nie przeszkodziła w otwarciu lokali referendalnych. Skargę przeciwko hiszpańskiej policji ma zaś złożyć katalońska administracja. Twierdzi, że w policyjnych akcjach podczas referendum rannych zostało ponad 300 osób. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dwie kobiety zginęły w zamachu przed dworcem w Marsylii. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało już najbardziej aktualne informacje na ten temat. Po południu napastnik zaatakował kobiety nożem. Miał przy tym krzyczeć: Bóg jest wielki. Został zastrzelony przez żołnierzy ochraniających dworzec. W związku z zamachem do Marsylii poleciał francuski minister spraw wewnętrznych. Główny dworzec został zamknięty i otoczony przez policję. Wiek emerytalny obniżony. Od dzisiaj to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan zauważa jednak, że warto by osoby, które mogą, pracowały dłużej. Wysokość emerytury zależy od tego, ile zgromadziliśmy składek, jaki będzie dalszy oczekiwany czas życia w momencie, kiedy przechodzimy na emeryturę, i od indeksacji, czy inaczej mówiąc, waloryzacji naszego kapitału emerytalnego w ZUS. Na to trzecie nie mamy wpływu, ale zarówno mamy wpływ na wielkość wpłaconych składek, jak i długość pracy i długość emerytury. A każdy dodatkowo przepracowany rok może znacząco podnieść świadczenie. Jeżeli jest dobra sytuacja na rynku pracy, tak jak obecnie, to nasz kapitał przed przejściem na emeryturę, zapisany na kontach w ZUS, jest bardzo korzystnie waloryzowany. Na przykład w tym roku była to waloryzacja o 6,5%. W przyszłym roku spodziewamy się również bardzo korzystnej waloryzacji o ponad 7%. Jeżeli ktoś zgromadził 100 tysięcy, będzie miał 107 tysięcy. Mordasewicz zauważa, że jeśli ktoś przepracuje jeden rok dłużej, to podniesie swoje świadczenie o 10%. Husarski piknik trwa na dziedzińcu zamku w Półtusku na Mazowszu. Odbywa się w ramach obchodów Dnia Tradycji Rzeczpospolitej. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Henryk Kowalczyk, przypomniał, że husaria miała swój udział w wielu polskich triumfach w ciągu wieków. Wymienił m.in. bitwę pod Wiedniem z 1683 roku. To dzięki Polsce została zatrzymana nawałnica islamska, dzięki królowi Janowi III Sobieskiemu i polskiej husarii udało się obronić przed ponad 300 laty cywilizację łacińską. Warto przypominać te chwile. Z kolei Michał Kisiel, dyrektor Domu Polonii w Półtusku, przypomniał też o liście, który król Jan III Sobieski wysłał do papieża po pokonaniu Turków pod Wiedniem. Venimus, vidimus et Deus vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Te słowa powinny być dla nas drogowskazem, czymś, co prowadziło nasze wojska do zwycięstwa. Nie bali się tak potężnej siły wroga i potrafili z nim zwyciężyć. Na dziedzińcu Półtuskiego Zamku odbywają się pokazy, targi i turnieje husarskie. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte.

Do niektórych los uśmiecha się po latach, tak jak do naszych sztangistów, którzy odebrali medale za igrzyska. Marcin Dołęga brązowy, Szymon Kołecki złoty. Nigdy się nie pogodziłem z sytuacją, jaka miała miejsce w Sydney, ponieważ to ja byłem tam najmocniejszy. A tam złota nie było, no ale teraz złoto jest. Co jeżeli trener nie jest z Kaszub, a zawodnik bądź zawodniczka jest z Kaszub? Jak się dogadać wtedy w sprawach treningowych? Może być ciężko. To je króci, to je dłudzi, to kaszepsku stoleca. To są basy, to są skrzypci, to łezmyci, kaszeba. No i weź tu zrozum cokolwiek. Ale Angelika Cichocka jakoś daje radę w pracy z trenerami, o czym świadczy bardzo udany sezon, który już za nią. A poza tym u nas dziś m.in. rozmowa z doktorem, który operował Arkadiusza Milika. I to nie tylko o samej operacji. O tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych na boiskach NFL. I nie o samą grę chodzi. O naszych piłkarzy, którzy w Amp Futbolu jadą podbijać Europę. I oczywiście o piłkarzach pierwszej reprezentacji, którzy już w tym tygodniu dowiedzą się, czy pojadą do Rosji na finały. Przed nami mecze z Armenią i Czarnogórą. Proszę się z nami kontaktować. Czekamy na wszelkie sygnały SMS-owe, na przykład 71-335. 71-335. Można do nas pisać w każdej okołosportowej i sportowej sprawie, a także dzwonić 22 i 7 trójek. No a teraz? Najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Najpierw piłka przed przerwą reprezentacyjną, gra Lotto Ekstraklasa. Dzisiaj wyjątkowo rozegrane zostaną 3 mecze. Kończą się obecnie 2. Górnik w Zabrzu prowadzi z Piastem Gliwice 1-0. Przed chwilą strzelił gola. Natomiast Wisła od jakiegoś czasu w Płocku też prowadzi 1-0 z Brukbetem. Przed nami, tak jak mówił Tomek, o 18:00 spotkanie Lecha Poznań i Legii Warszawa. W Zielonej Górze o brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski walczą Żużlowcy. Gospodarzy, drużyna Falubazu po pierwszym meczu ze Stalą Gorzów ma do odrobienia aż 14 punktów. Po 10 biegach sytuację zaraz sprawdzimy, no bo do końca jeszcze sporo, zatem proszę nas słuchać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Ale to już było, mogą zanucić wszyscy fani F1. W rozgrywanym po raz ostatni Grand Prix Malezji najszybszy okazał się Max Verstappen. Drugie miejsce przypadło liderowi mistrzostw świata Lewisowi Hamiltonowi, trzecie Danielowi Ricciardo. Warto wspomnieć o prawdziwym popisie jazdy Sebastiana Vettela, który startując z ostatniej pozycji ukończył wyścig tuż za podium w klasyfikacji generalnej bez większych zmian na czele Hamilton przed Vettelem i Walterim Bottasem. Lekko nie było, jednak skończyło się happy endem. Agnieszka Radwańska pokonała Niemkę Katarinę Witthöft 7-5-6-3 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Tam zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Shuai Zheng. Jutro o awans do drugiej rundy będzie walczyć Magdalinet. Jej przeciwniczką będzie Rosjanka Jelena Wiesnina. Z turnieju deblowego odpadła Alicja Rosolska, grając w parze z Rosjanką Ałą Kudryavcevą. Przegrały z Czeszkami Siniakową i Strycową 2-6-2-6. Sezon sportów zimowych dopiero przed nami, a nasi skoczkowie w formie są już teraz. Dawid Kubacki wygrał konkurs letniego Grand Prix w Hintzenbach i odzyskał pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, trzecie Roman Kołdelka. Dla Kubackiego było to już czwarte zwycięstwo w tegorocznym cyklu. O przełamanie w Lidze Mistrzów walczyć dziś będzie Orlen, Wisła, Płock. Po 2 porażkach wszystkim w Płocku bardzo zależy na zwycięstwie. Łatwo nie będzie, gdyż przeciwnikiem będzie sama Barcelona. Początek meczu o 19. Filip Niwet dopiął swego. Jadąc z Koną Fabią R5 okazał się najszybszy w rajdzie nadwiślańskim przedostatniej rundzie rajdowych Mistrzostw Polski. Dzięki temu zwycięstwu 35-letni kierowca zapewnił sobie pierwszy w karierze tytuł rajdowego mistrza Polski. Zmiana przepisów przed Światową Agencję Antydopingową wywołuje z reguły niemałe zamieszanie. Przekonała się o tym choćby Maria Szarapowa. Tym razem nie powinno być aż tak problematycznie. WADA postanowiła bowiem usunąć alkohol z listy substancji zakazanych. Ograniczenia te dotyczyły co prawda tylko sportów samochodowych, motorowodnych, łucznictwa, lotnictwa, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że czasami lepsze faktycznie jest wrogiem dobrego. To może jeszcze uzupełnienie żużlowych informacji. Wiemy, jak wygląda sytuacja w spotkaniu Falubazu Zielona Góra z Stalą Gorzów. 31-41 Falubaz przegrywa i tym samym nie ma już szans na to, żeby wywalczyć brązowy medal Mistrzostw Polski. No to teraz będzie muzycznie ciekawie, a za moment chyba już piłka. I was walking down the street, concentrating on tracking right. I heard a bad voice beside of me. I look round in the state of fright. I saw faces, my man, my brother. silver chain. He said, I give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. Minut po godzinie 17, tak jak obiecywałem teraz o piłce, mam nadzieję, że telefony się rozgrzeją, może nie w temacie naszej ekstraklasy, ale przecież będziemy mówić również o reprezentacji, no jak będą te finały, czy nie będą, o tym porozmawiamy za chwilę. 88 minuta w meczu Wisły-Płock z Termaliką, 1-0 prowadzą, jak by powiedział nie jeden komentator, płoccanie. Taki sam wynik w Zabrzu, Zabrzanie wygrywają 1-0 z Piastem Gliwice. Wspomniałeś o tych meczach reprezentacji Polski, dwóch ostatnich w eliminacjach mundialu. Najpierw gramy z Armenią na wyjeździe w czwartek, potem w niedzielę u siebie z Czarnogórą i będziemy o tych spotkaniach rozmawiali z zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Piłka Nożna, z Adamem Godlewskim. Witaj, Adam. Witam, dzień dobry. A na razie zapraszamy Państwa i Ciebie, nasz drogi gościu, na podsumowanie tego, co wydarzyło się w tej kolejce Ekstraklasy. I zaczynamy od piątkowego meczu w Gdyni. Arka grała z Krakowią. Krakowią desperacko potrzebującą punktu. No i jeden udało się Pacom wywieźć z nadmorza. Po nudnawym meczu skończyło się na 1-1, z czego niespecjalnie cieszył się obrońca Arki Damian Zwozień. Jest dopisany punkt i lekki niedosyt, bo ciężkie spotkanie, nie graliśmy wielkiego widowiska. Prowadziliśmy i to właśnie u siebie powinniśmy być już na tyle wyrachowanym zespołem, żeby to dowieść. Tej jakości piłkarskiej z naszej strony nie było za wiele, chociaż uważam, że byliśmy zespołem lepszym. To nie było to wysokiej klasy widowisko i trzeba cenić ten punkt. 1-1 w Gdyni, 1-1 w Niecieczy, gdzie Sandecja grała ze Śląskiem. Bliżej wygranej byli goście, dla których znów gola strzelił Marcin Robak. Trafiał do bramki rywali w każdym wrześniowym spotkaniu Śląska, ale tym razem zwycięstwa to nie dało dla ekipy Jana Urbana. To było 9. ligowe spotkanie bez porażki, ale on sam, mówiąc oględnie, do góry z tego powodu nie skakał. Nie sądziłem, że taki wkurzony będę po meczu, żeby nie użyć innego słowa. W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie wystarczająco dużo sytuacji, aby zejść do szatni naprawdę z takim wynikiem, który mógłby nawet zamknąć ten mecz. Natomiast stało się inaczej, bo sprezentowaliśmy bramkę na 1-1. To w piątek, a w sobotę na ławce trenerskiej Lechii zadebiutował Adam Owen i efekt nowej miotły zadziałał. Biało-zieloni męczący się w tym sezonie niespodziewanie 1-0 wygrali z wiceliderem z Lubina. Gola strzelił tuż po tym, jak zameldował się rezerwowy wczoraj, Flavio Paixão, jak zameldował się na boisku. To jego pierwsze trafienie od ponad pół roku, a posłuchamy smutnego napastnika Zagłębia, Patryka Tuszyńskiego. Lechia dobrze przeanalizowała naszą grę, wyłączyła nasze atuty i nie mogliśmy się temu przeciwstawić. Aczkolwiek w drugiej połowie stworzyliśmy sobie dwie dogodne sytuacje do tego, by wystrzelić bramkę. Niestety zabrakło skuteczności i przegrywamy spotkanie. W Szczecinie emocje jak na grzybach i bezbramkowy remis w meczu Pogoni z Koroną. O spotkaniu opowiada napastnik Gospodarzy Łukasz Zwoliński. Po raz kolejny przyjeżdża do nas przeciwnik, nieważne, które ma miejsce w tabeli, i w drugiej połowie broni się całym zespołem. Ja stałem obok trenera, kiedy krzyczał, że mają przyjść na piątkę obrońców, czterech pomocników i bez napastnika mieli grać systemem 5-4-1, i tak to wyglądało w drugiej połowie. Bez goli także w Krakowie. Wydarzeniem spotkania Wisły z Jagiellonią była większa liczba Polaków niż obcokrajowców w składzie Białej Gwiazdy, co nie zdarzyło się już dawno, ale na wygraną to się nie przyłożyło, bo bardzo dobrze bronił w drużynie gości sprowadzony awaryjnie kilka dni temu Mariusz Pawełek. W dzisiejszych spotkaniach zerkamy na to, co dzieje się w Płocku. Tam kończy się spotkanie Wisły z Brukbetem i ciągle 1-0 prowadzą Gospodarze. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie, też trwające, no to Górnik nadal wygrywa u siebie w Zabrzu z Piastem Gliwice i nadal będzie liderem tabeli, prawda, Tomku? Jeżeli taki wynik się utrzyma, tak, Górnik Zabrze będzie miał 22 punkty, na drugim miejscu Zagłębie i Jagiellonia na trzecim, oba zespoły mają po 19 punktów, a potem Lech, Śląsk, Wisła, Kraków, Wisła, Płock, na miejscu ósmym Legia Warszawa, zamykająca tę pierwszą ósemkę. Na dole no, zespoły, które grają: na 14 Termalika, na 15 Piast Gliwice po 8 punktów i samotnie na dole zamykająca tabelę Krakowia z 7 punktami. To co, zabieramy się za reprezentację. Adam Godlewski, przypominamy, naszym gościem. Adam, czy przewidujesz jakiekolwiek kłopoty, jeżeli chodzi o awans naszych piłkarzy na Mundial? Chciałbym powiedzieć, że nie przewiduję, bo ta reprezentacja, jeżeli byśmy wyłączyli wrzesień, no grała praktycznie zgodnie z naszymi życzeniami, a nawet czasami miała lepsze rezultaty niż można było oczekiwać po grze. Ale tak się nie da wyłączyć wrzesień. No niestety nie da się wyłączyć minionego miesiąca, a nawet nie to, że kubeł zimnej wody został wylany na rozgrzane głowy i piłkarzy, i nas, ekspertów, przede wszystkim kibiców, ale to była cysterna lodowatej wody, więc podchodziłbym bardzo ostrożnie i to nie tylko dlatego, że ta gra nie układała się, nawet w meczu z Kazachstanem wygranym wyraźnie wysoko, ale to nie była maestria, to nie był ten sprawnie funkcjonujący mechanizm tak jak we wcześniejszych miesiącach, więc to jest jeden powód, dla którego przestrzegałbym przed jakimś takim hura optymizmem, a drugi jest taki, że jednak Rywań to jest bardzo trudny teren. Byłem na dwóch meczach w Armenii i Gospodarze ani razu nie przegrali. Raz zremisowali w eliminacjach Mistrzostw Świata, jeszcze jak trenerem był Jerzy Engel. Potem wygrali z drużyną Leo Benhakera, więc ten bilans spotkań w Rewanie mamy niestety niekorzystny. No i pamiętamy ten mecz w Warszawie z Armenią, prawda? Gdzie cudem udało nam się wygrać. W bardzo dramatycznych okolicznościach, mówiąc delikatnie. Natomiast, żeby tak nie być czarnowidzem, to powiem tak. Nasz zespół miewa takie tendencje, żeby się sobą zachłysnąć. Tak było po finałach Mistrzostw Europy we Francji i wtedy to skutkowało takim bardzo ostrym zakrętem, ta miłość własna, aferą hotelowo-dywanową, jakbyśmy jej nie nazywali. I potem, w momencie, kiedy Adam Nawałka ogarnął ówczesny kryzys, przyszedł bardzo dobry mecz z Rumunią. Pewnie najmądrzej rozegrany na wyjeździe w ostatnim dziesięcioleciu. Więc ja się spodziewam znowu efektu Nawałki. To znaczy, wzięliśmy zakręt, duży zakręt, w tej chwili wnioski zostały wyciągnięte i wraca maksymalna koncentracja, bo nie oszukujmy się, nasz zespół jest bardzo wysoko notowany w światowym rankingu, ale ten ranking troszeczkę przekłamuje rzeczywistość. Ani nie jesteśmy w stanie utrzymywać się przy piłce, tak jak Hiszpanie, ani proponować jakiejś totalnej dominacji. Wygrywamy wtedy, kiedy cały zespół gra dobrze, a ostatnim terminalem jest Robert Lewandowski i wykańcza akcję zespołu, więc spodziewam się, że przyjdzie to otrzeźwienie, przyjdzie maksymalna koncentracja i przyjdzie awans. Będziemy cieszyć się z przerwania niekorzystnej pasy w Rywaniu, bo to będzie połowa drogi. Bardzo się, Adam, starasz, ale bardzo optymistycznie to nie brzmi jednak w sumie. Same afery, zakręty, natomiast... Nie, afera była tylko jedna. No i wystarczyło na tamtę chwilę. No chodzi o to, żeby okazało się rzeczywiście, tak jak użyłeś takiego porównania. Mamy nadzieję, że Adam dmucha na zimne. Tak, żebyśmy już wyszli z tego zakrętu i byli na prostej, bo w końcu w sportach motorowych nie liczy się ten, kto najszybciej w zakręt wjeżdża, tylko kto najszybciej z niego wyjeżdża, żeby dobrze było, żeby to już rzeczywiście była prosta. To prawda. Adam, czy dla rzeczonego Adama Nawałki kontuzja Arkadiusza Milika to bardzo poważny problem? To bardzo poważny problem, ale też spotkałem dosyć przypadkowo Adama Nawałkę w ubiegłym tygodniu. Już był pogodzony z całym tym zagadnieniem. Poza tym Adam Nawałka jest taką otwartą księgą dla Arkadiusza Milika, bo sam jest weteranem walki z urazami. Wie, jak to jest, jak to się, coś, co się dzieje w głowie zawodnika, kiedy wpada z jednej kontuzji w drugą, bo przerabiał to na, niestety na własnym organizmie. I Adam Nawałka jest bardzo optymistycznie nastawiony do tego, co się stało już po urazie z Arkadiuszem Milikiem. Stwierdził, że najważniejsze i kluczowe jest to, żeby jak najszybciej podjąć decyzję, a jeszcze szybciej pójść pod nóż, bo ten moment oczekiwania na diagnozę, moment oczekiwania na wybór sposobu leczenia jest najgorszy. Wtedy najgorsze myśli kłębią się w głowach kontuzjowanych zawodników, więc to już jest za Arkiem Milikiem, natomiast selekcjoner jest przekonany, że do mundialu w Rosji Arek wydobrzeje i wróci, nie będzie maskotką, wróci w pełnej formie, więc odpowiadając już wprost na twoje pytanie, już są te warianty wypracowane, alternatywne, chociaż oczywiście nieobecność Milika, no to jest problem, bo to jest piłkarz, który świetnie uzupełnia się z Lewandowskim, daje też dużo w defensywie, to jest taki, może to tak z logicznego punktu widzenia nie zabrzmi najlepiej, ale jest to taki defensywny napastnik, który też potrafi harować przy odbiorze wtedy, kiedy my się bronimy, no i jak nikt inny potrafi wykorzystywać fakt, że Robert ściąga na siebie dwóch, trzech rywali i wtedy tych sytuacji ma sporo. Co prawda jeszcze skuteczność nie była mistrzowska, ale miejmy nadzieję, że po powrocie, miejmy nadzieję też, że nie takim szybkim jak ostatnio, tylko po bardzo rozsądnie przeprowadzonej rehabilitacji, rekonwalescencji, Arek wróci i rzeczywiście będzie mocnym punktem przed mundialem Rosji. A czy nieobecność Artura Jędrzejczyka niepokoi? Czy to, jak mówią niektórzy, może nawet dobrze, bo on był w tak słabej formie, że to go nie predestynowało do gry w kadrze? Ja myślę, że to są krzywdzące opinie dla Artura. On przez kilka ostatnich tygodni grał ze złamanym palcem. Nikomu nie życzę, żeby musiał sprawdzać własną formę intelektualną, fizyczną i jakąkolwiek inną w sytuacji, kiedy boli. I to boli bardzo, więc ja myślę, że jego obecność byłaby nieuzasadniona, jeżeli już wiadomo było, że z tym urazem inaczej sobie nie można poradzić niż poprzez zabieg chirurgiczny, to trzeba było zrobić to jak najszybciej, bo Artur nie miał prawa być w jak najwyższej formie i jego obecność byłaby nieusprawiedliwiona tak naprawdę, bo ta forma rzeczywiście była słaba. Znowu muszę odwołać się do stwierdzenia, miejmy nadzieję, że Maciej Krybus zdąży z formą na czas, że poradzi sobie z urazem, bo gdyby nie zdążył, no to wtedy już... Robi się kłopot. Tak jest. I to nie wspomniałeś nic o powrocie Grzegorza Krychowiaka. Bo nie pytałeś. Jeszcze... No tak, ale jeszcze niedawno na dobrą sprawę rozważania o formie reprezentacji, o przyszłościach zaczynały się od Krychowiaka. Próbowałem zagadywać Adama Nawałkę o Grzegorza Krychowiaka. Chyba jeszcze nie jest tak entuzjastycznie nasz selekcjoner nastawiony jak część brytyjskiej prasy, która z dużym entuzjazmem przyjęła pierwsze występy Grześka w West Bromwich Albion. Natomiast ja myślę, że Nawałka też nie chce odkrywać wszystkich kart, natomiast bardzo się ucieszył, bo to nie tylko jeden z jego pupili, ale też jeden z liderów i szatni i drugiej linii. Dobrze, że Krychowiak złapał meczowy rytm. Pewnie jeszcze nie mamy prawa oczekiwać, że to będzie... Forma z Mistrzostw Europy na przykład. Dokładnie. Wtedy, kiedy była najwyższa, natomiast zwłaszcza gdyby w meczu z Czarnogórą trzeba było trochę powalczyć na łokcie, trochę dodać tego, podostrzyć, jak to się popularnie po piłkarsku mówi, to Grzesiek jest do tego przygotowany. Zresztą on w ogóle chyba w bardzo dobrej formie psychicznej jest, więc ja bym się zdziwił, gdyby go zabrakło w wyjściowym zestawieniu już w wyrywaniu. I tu stawiamy kropkę, natomiast podpytam o jeszcze jedną rzecz. Co ciekawego w tygodniku Piłka Nożna na zakończenie? Same ciekawe rzeczy, no, oczywiście. Natomiast szczególnie polecam dwa wywiady. Pierwszy z Lotarem Mateuszem, Zbyszek Mucha i Michał Czechowicz porozmawiali z legendą niemieckiego i światowego futbolu. I też zareklamuję wywiad mojego autorstwa ze Zbigniewem Bońkiem. Bardzo dużo o reprezentacji, bardzo dużo o tym, czy już powinniśmy mówić w ogóle o medalu Mistrzostw Świata, ale też bardzo dużo o zmianach w polskiej ekstraklasie, które dokonały się przy zmianie Rady Nadzorczej w ubiegłym tygodniu. Adam Godlewski, Tygodnik Piłka Nożna. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Dzisiaj w Katowicach odbył się PKO Silesia Maraton z meczem na stadionie śląskim. Można przekazać wszystkim, że było fajnie, uroczyście, fantastycznie. Jeżeli panowie mogliby coś na ten temat powiedzieć, byłoby... Byłoby bardzo fajnie, więc wspominamy, pozdrawiamy wszystkich biegaczy, wszystkich, którzy ukończyli Silesia Maraton. Gratulujemy im. Dzisiaj była dobra pogoda biegania, więc pewnie trochę życiówek było. A skoro o bieganiu mowa, to teraz zapraszamy na rozmowę z wybitną biegaczką. Ona jeszcze maratonów nie biega, na razie sporo krótsze dystanse. Angelika Cichocka, bo o niej mowa. Na razie właściwie teraz odpoczywa, bo po trudach zakończonego sezonu. I zapytałem ją o to, czy skłamie, że to był najlepszy sezon w jej karierze. Zdecydowanie nie. Tak, faktycznie jest sezon najlepszy jak dotychczas w mojej karierze. Rekord życiowy, rekord Polski, dwa finały Mistrzostw Świata. Po prostu to jest coś bardziej pięknego niż o czym marzyłam w tym sezonie, więc jestem naprawdę usatysfakcjonowana, szczęśliwa i spełniona w tym sezonie. Skąd się wziął ten sezon życia? Dlaczego tak dobrze ci się startowało w tym roku? Wydaje mi się, że też jest to praca wielu, wielu lat i współpraca z trenerem Tomaszem Lewandowskim. My razem już trenujemy 4 lata prawie, więc ten trening, poznanie wzajemne, doświadczenie wydaje mi się, że teraz procentuje i myślę, że to jest główna przyczyna tego, co się wydarzyło. Wspominałaś o tych udanych startach na 800 i 1500 metrów w Mistrzostwach Świata. Byłaś w finałach, przy odrobinie szczęścia mogłaś pokusić się o medal? Wydaje mi się, że tak, że generalnie miejsce w finale nie stawia nas w pozycji, może zajmę 12 miejsce, 10, to nie chodzi o to. W finale każdy, dosłownie każdy ma szansę na medal. Biegi naprawdę układają się bardzo różnie, są często nieprzewidywalne, bardzo trudne, natomiast wszystko się może zdarzyć, więc stojąc na linii startu, wydaje mi się, że każda z dziewczyn, każda z zawodniczek myśli o medalu i potem są rozczarowania, są z radości medalistek, ale po tym finale na 1500 metrów to wydaje mi się, że wszystkie 12 z dziewcząt płakało, bo każda liczyła na swoją szansę i na medal. Jeżeli chodzi o ten finał biegu na 800 metrów, no to muszę cię o to zapytać, bo no, mieliśmy wszyscy wrażenie, że rywalizowałeś się z trzema mężczyznami. Wygląda to dziwnie. Mnóstwo ludzi, nawet takich nieinteresujących się lekkoatletyką, ale ci, którzy zobaczyli zdjęcie w internecie, gdzieś tam mimochodem faktycznie zastanawiają się, dlaczego dziewczyny startują z mężczyznami. Natomiast no, nie mogę tego skomentować, ponieważ startują. Zostały dopuszczone, że tak powiem, dostały pozwolenie z Światowej Federacji i jakby absolutnie nie mogę tego podważać. Podobno w przyszłym sezonie mają zostać wprowadzone normy testosteronu i faktycznie wtedy może się wszystko zmienić. No ale na ten moment po prostu ja się skupiam na sobie, na walce, aby dać siebie wszystko, aby poprawiać rekordy życiowe i myślę, że jak ma być wpisany mi medal, to on będzie. Może jeszcze nie teraz, ale cierpliwie czekam, trenuję i spełniam się jako sportowiec. Rozumiem, że mówiąc te słowa, że stać cię jeszcze na więcej, że jesteś przekonana o tym, że wynikowo możesz się ciągle poprawiać. Tak, zdecydowanie. Ten sezon pokazał mi, że mogę i faktycznie może jeszcze bardziej uwierzyłam w siebie. Pewna stabilizacja na bardzo wysokim poziomie, 4-1, 4-2, 4-3, to w zeszłym sezonie były to jeszcze moje rekordy życiowe, takie dalekie, które mogłyby być, a w tym roku w zasadzie w każdym starcie biegałam bardzo równo. To jest dla mnie naprawdę powód do wielkiej radości, bo wiem, że z tej stabilizacji, z tej regularności wynikowej można naprawdę dobrze pobiegać. Ja czuję to, że mam rezerwy, czuję to, że możemy jeszcze zrobić. Nie jestem wyeksploatowaną zawodniczką. Zaczęłam trening w wieku 17 lat, więc dosyć późno. Tak. I wydaje mi się, że jeszcze sporo pracy przede mną i rezerw przede wszystkim, które mogę wykorzystać na swoją korzyść w przyszłych sezonach. Będziesz biegała nadal 800 i 1500 metrów, czy będziesz jednak się przesuwała w stronę tych 1500? Kurczę, trudne pytanie. Wydaje mi się, że będę skupiała się na bieganiu 1500. A jak ten sezon pokazał, faktycznie z treningu do 1500 metrów wychodzi świetne 800. Więc to pokazuje, że po prostu jestem tego typu zawodniczką wytrzymałościową generalnie. Nie potrzebuję takiego treningu stricte sprinterskiego. Oczywiście są odcinki krótkie, szybkie, natomiast głównie skupiam się na wytrzymałości, objętości treningu i z tego też również biegam się świetnie 800. Więc generalnie jest taka zasada, że jak jest forma, to biega się każdy dystans, biega się dobrze po prostu i tak było w tym sezonie. Czy było to 800, czy 1500, czy biegałabym trójkę, czy 400 metrów, wydaje mi się, że wszędzie czułabym się dobrze. Gdy się spytałem o to, gdzie spędzisz teraz wolny czas, wakacje po sezonie, to powiedziałaś na pewno nie za granicą. Marzy mi się odpoczynek w Polsce, może pojedziemy w góry z mężem. Za granicę się nie wybieram. Najeździłam się sporo, nalatałam, więc teraz mam ochotę posiedzieć w domu, poczuć taki swojski klimat. Ja mieszkam na wsi, więc trochę pogotować, pozajmować się domem. To też jest swego rodzaju odpoczynek dla mnie, kiedy ja 9-10 miesięcy w roku jestem poza domem, to bycie w domu to jest dla mnie nowość i coś niezwykłego, więc tak będzie w tym roku, tak planuję swój wypoczynek. Nie wszyscy wiedzą, że jesteś Kaszubką. Tak, zgadza się. Pochodzę z Kaszub, mieszkam cały czas na Kaszubach. Szwajcaria Kaszubska, jeziora, kiedyś żeglowałam, więc naprawdę uwielbiam miejsce, z którego pochodzę, uwielbiam tam spędzać czas, relaksuję się, resetuję, spacer po lesie, grzyby, no naprawdę to lubię. A namówię cię do tego, żebyś powiedziała coś po kaszubsku? To je króci, to je dłudzi, to kaszebsku stoleca, to są basy, to są skrzypci, to łezny, kaszeba i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewałeś Angelikę o takie zdolności językowe? No, wiedziałem, że jest Kaszubką, w związku z tym tak. Czyli coś miałeś w głowie na ten temat. No dobrze, kontynuujemy wątek biegowy, bo za tydzień o tej porze będziemy znali najszybszego w Polsce amatora w biegu na jedną milę. Wciąż jest szansa na to, żeby wziąć udział w tych zawodach. Skąd wziął się pomysł akurat na taką rywalizację? Czego można się spodziewać po tej imprezie? O tym z Tomaszem Smokowskim, dziennikarzem kanału Plus i organizatorem tych zawodów, rozmawiał Michał Gąsiorowski. Zbliża się bieg na jedną milę. Twój pomysł, twoje dziecko, można śmiało tak powiedzieć, to jest, myślę, dosyć fajna idea. W kraju i w mieście, w Warszawie, w którym pełno jest biegów ulicznych, zauważyliśmy, że nie ma w ogóle imprez na bieżniach, na takich prawdziwych, lekkoatletycznych bieżniach. Nie ma ich wiele, ale akurat na AWF-ie jest piękny nowy tartan. Myślę, że niewiele osób startowało na takim naprawdę lekkoatletycznym, prawdziwym tartanie. Na pewno przyjedzie do nas i Zosia Enawi, i Asia Jóźwik, i Marcin Lewandowski. Całą imprezę poprowadzi znany skądinąd Paweł Januszewski razem z Marcinem Rosłoniem. Skoro mamy bieg na milę, to pomyślałem sobie również, że no nie może się odbyć mila bez mili. I Sebastian Mila, były reprezentant Polski, też obiecał mi, że przyjedzie z Gdańska. Atrakcji będzie więcej. No, sam fakt, myślę, że tuż po biegu zostaną wyświetlone grafiki z rezultatami i gdzie w tej chwili znajduje się w klasyfikacji generalnej i będzie mógł obejrzeć powtórki swojej końcówki swojego biegu. Dzisiaj jest niedziela. Do poniedziałku włącznie można się zapisać na naszej stronie internetowej i wówczas ma się gwarancję tego, że się otrzyma numer startowy z nazwiskiem swoim. Tak jak, wiesz, jak na zawodach startują tylko najlepsi, Kenijczycy, Etiopczycy. Od poniedziałku jeszcze będzie można się zapisywać, tylko ono wtedy już każdy dostanie numer, po prostu numerek 1, 2, 3, 4, także warto nie zwlekać, tylko zapisywać się póki czas. Ale zapraszamy wszystkich. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go. Where down we go, go, go, go, go. So where Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the folk who mind, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God say we run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. A w Baku trwa finałowy mecz Mistrzostw Europy Siatkarek. Holenderki walczą z Serbkami. Serbki wygrały pierwszego seta, w drugim jest 11-9. Skończył się mecz żużlowy w Zielonej Górze. Falubas przegrał ze Stalą Gorzów 44-46, a to oznacza, że Stal Gorzów została brązowym medalistą Mistrzostw Polski. Za 16 minut godzina 18, tu trzecia strona medalu. Proszę do nas dzwonić, 22 i 7 trójek. Telefon jest do Państwa dyspozycji. SMS-y 71-335. Igrzyska w Pekinie, podnoszenie ciężarów. Szymon Kołecki chciał tam wygrać, był drugi. Marcin Dołęga chciał zdobyć medal, był czwarty. Ale teraz po dyskwalifikacji rywali, którzy byli przed naszymi zawodnikami, przyszły do siedziby PKOL-u dwa medale. Złoty dla Kołeckiego i brązowy dla Dołęgi. Zatem są medale. Zaczynamy od medalu złotego. Szymon Kołecki. Ja trochę się już zdążyłem oswoić z myślą, że ten złoty medal dostanę, bo procedura, tak jak było powiedziane, trwała ponad rok i niewątpliwie jest to spełnienie mojego marzenia. Też w klubie olimpijczyka będę chciał zobaczyć, że tam wśród złotych medalistów wisi też moje zdjęcie i wtedy już będę całkowicie spełniony. Spełniłem swoje marzenie, jestem z tego powodu szczęśliwy. Choć w sposób nie taki, jakbym chciał na pewno. Medal wręczyła mi pani Irena Szewińska, która jest legendą polskiego sportu i jestem bardzo dumny, że z jej rąk dostałem medal. To akurat nie jest dla mnie problemem, natomiast faktycznie to jest dziwna sytuacja, żeby medal olimpijski odbierać poza areną sportową. Byłem wtedy na tym konkursie w Sydney i to jest jeden z takich obrazków, który zapadł w pamięć. Twój ogromny smutek, kiedy mówiłeś, że dla ciebie to nie jest zwycięstwo, tylko to jest porażka. Twoje słowa wtedy się dezaktualizują. Ocena mojego startu w Sydney po 17 już latach się nie zmieniła. No jest to jednak dla mnie porażka i ciężko mi wracać pamięcią do tamtej imprezy. Ja w ogóle zakładałem zdobycie kilku złotych medali olimpijskich. Jak kończyłem karierę, miałem na koncie 2 srebrne, dzisiaj mam srebrny i złoty. I jestem z tego powodu szczęśliwy, jestem zadowolony, że udało mi się ten jeden złoty chociaż uzyskać. Tak jak powiedziałem, w dziwnych okolicznościach, ale najważniejsze, że jest. Po operacji kręgosłupa w 2004 roku ja już nigdy nie wróciłem do pełnej dyspozycji i zawsze tylko starałem się jak najbliżej do swoich rekordów dojść. W czasie całej tej kariery byłeś zawodnikiem takim wzorcowym, dla którego liczy się zwycięstwo, a drugie miejsce traktowane jest przez ciebie samego jako porażka. To nie w każdym przypadku. Zawsze chciałem oczywiście wygrać, natomiast jeśli udało mi się zrealizować wynik, na który byłem przygotowany i wystartować bardzo dobrze, a przegrać, to ja potrafiłem się z tą porażką pogodzić, bo zawsze jest możliwość, że ktoś będzie ode mnie lepszy czy mocniejszy. Natomiast nigdy się nie pogodziłem z sytuacją, jaka miała miejsce w Sydney, ponieważ to ja byłem tam najmocniejszy i tylko kontuzja, którą złapałem, nie pozwoliła mi dokończyć tych zawodów i ich wygrać. Natomiast tak jak powiedziałeś, przed zawodami zawsze moim celem było wygranie. Widziałeś kiedyś obrazek po konkursie z tych igrzysk i te twoje oczy, które mówią, ja przyjechałem tu wygrać, srebrny medal jest dla mnie porażką. Tak, wielokrotnie mam tego typu zdjęcia w swoim archiwum. No tak, te wspomnienia nigdy nie mijają. No i jeszcze brązowy medalista Marcin Dołęga. W pana przypadku ta walka o olimpijski medal to była istna droga pod górę. No było trochę pecha, w końcu trochę szczęścia. No było na pewno trochę pecha, trochę kontuzji, ale nie zawsze człowiek wygrywa. Tak, były zawody, gdzie stawałem na najwyższym stopniu podium, ale były też zawody, które nie ukończałem dwuboju lub zajmowałem miejsca poza podium. I to właśnie się zdarzyło w czasie Igrzysk Olimpijskich, gdzie mi było bardzo smutno, ale na pewno dawałem z siebie wszystko. Dawałem z siebie wszystko, jak na każdych zawodach. Nie udało się wtedy, udało się teraz. Czym dla pana jest ten medal olimpijski w sytuacji, w której, no jak pan wspomniał, wiele medali i to z najcenniejszego kruszcu, z praktycznie wszystkich pozostałych konkursów, zawodów pan w swojej kolekcji ma? Dokładnie tak. Taką ciekawostkę dam, że to jest mój pierwszy brązowy medal w mojej karierze. Nigdy w życiu takiego koloru nie zdobyłem. Muszę się właśnie napatrzeć na niego. Jest ciekawy, no ale cieszę się. Mogę powiedzieć, że dzisiaj już jestem może nie do końca spełnionym zawodnikiem, ale spełnionym, ponieważ ten medal jest już u mnie. Choć nie złoty, bo by była potrójna korona, ale jest i z tego się cieszę. Jak to z panem i z tymi igrzyskami było? Bo były kontuzje, były chwile nie najwyższej formy, ale czy presja igrzysk i chęć zdobycia medalu olimpijskiego w pana przypadku, tak jak w przypadku wielu innych sportowców, nie była dokładnie paraliżu? Tak, ja dzisiaj nie ukrywam tego, że presja była. Mamy faworyta, walczymy, tutaj może być złoty medal. Zakończyło się tak, jak się zakończyło. Mogę to dzisiaj powiedzieć, że walczyłem naprawdę do końca. Dawałem z siebie wszystko. Niestety Igrzyska Olimpijskie mają swoje prawa. Wtedy się nie udało. Udało się na innych zawodach. No szkoda. Dzisiaj mogę powiedzieć tylko, że szkoda, że to nie były Igrzyska Olimpijskie. Ale medal jest. I z tego trzeba się cieszyć. A za moment przeniesiemy się do innego kraju i innej dyscypliny, ale pozostaniemy przy silnych mężczyznach. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Soul and romance, they always did the best they could. gotta let me know. Are we human? Or are we dancing? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancing? Are we human? Or are we dancer? W meczu Newcastle z Liverpoolem w Premier League 22 minuta spotkania i remis 0-0, a teraz zgodnie z obietnicą zmieniamy kraj, nawet kontynent i przenosimy się za ocean. Zaostrza się konflikt pomiędzy środowiskiem futbolistów amerykańskich z ligi NFL a Donaldem Trumpem. Podczas publicznego wystąpienia prezydent skrytykował graczy, którzy wykorzystują hymn do protestów przeciwko nierówności społecznej i przemocy policji w stosunku do Afroamerykanów. Zawodnicy z kolei zarzucają Trumpowi, że w taki sposób kwestionuje wolność słowa i narusza zasady konstytucji. Z Miami o tym wszystkim opowie Jan Pachlowski. Prezydent Donald Trump podczas swojego wystąpienia w Alabamy, nie przebierając słowa, stwierdził, że właściciele klubów NFL, czyli Ligi Futbolu Amerykańskiego, powinni zwolnić wszystkich zawodników, którzy nie szanują flagi i hymnu. Protest w tej sprawie rozpoczął wiele miesięcy temu Colin Kaepernick. W licznych wywiadach stwierdził, że jego postawa podczas hymnu to forma protestu przeciwko nierównościom rasowym i brutalności amerykańskiej policji wobec Afroamerykanów. NFL zareagowała natychmiast na słowa prezydenta. Liga i większość klubów wystosowało oświadczenia potępiające słowa Donalda Trumpa, a w ostatniej kolejce protesty rozgorzały na nowo. Gracze Pittsburgh Steelers, Tennessee i Seattle Seahawks nie wyszli na boisko podczas odgrywania hymnu. Futboliści większości pozostałych drużyn albo przyklękali, albo splatali ramiona. Do niektórych demonstracji przyłączyli się trenerzy, a nawet właściciele drużyn. Tak naprawdę, analizując całą tą sytuację, można zaryzykować stwierdzenie, że Donald Trump osiągnął efekt całkowicie odmienny od zamierzonego. Sprawa nabrała światowego rozgłosu, a protestujących graczy tylko przybyło. W tej chwili to już jest wyrażanie sprzeciwu przeciwko próbie ingerencji prezydenta w same rozgrywki. Amerykańskie media podkreślają, że obie strony są zdeterminowane do tego, aby walka trwała do końca. W ostatnich dniach atmosfera się tylko zaogniła, szczególnie po tych słowach Donalda Trumpa. NFL stawia się w bardzo złej pozycji. Nikt nie ma prawa prezentować braku respektu dla flagi, hymnu czy narodu. Oni muszą się zmienić, inaczej cały ten biznes pójdzie do diabła. Donald Trump jest w Stanach Zjednoczonych mocno krytykowany za to, że w ostatnich dniach w swoich codziennych tweetach skupił się przede wszystkim na konflikcie z NFL, a zdecydowanie rzadziej zajmował stanowisko wobec klęski humanitarnej na wyspie Puerto Rico po przejściu huraganu Maria. Czego możemy spodziewać się w czwartej kolejce spotkań? Z Chicago relacjonuje znawca i komentator futbolu amerykańskiego w tamtejszych mediach Łukasz Dudka. W pierwszym meczu czwartej kolejki widać było doskonale zawodnicy Green Bay Packers i Chicago Bears, którzy po obu stronach ustawili się i spletli ramiona. Była to jedna z tych trochę bardziej łagodnych, ale jednak form protestu. Bardzo ciekawe będzie to, jak zachowają się drużyny, które w bardziej stanowczy sposób protestowały w zeszłym tygodniu. Czy ekipa Pittsburgh Steelers na przykład wyjdzie na boisko, czy ekipa Seattle Seahawks z bardzo takim opiniotwórczym zawodnikiem, Michaelem Bennettem, który kilka miesięcy temu sam padł ofiarą brutalności policji amerykańskiej w Las Vegas. W jaki sposób ta drużyna zareaguje? Bardzo ciekawym zjawiskiem będzie również obserwowanie tego, jak będzie wyglądała dynamika między poszczególnymi zawodnikami w szatni NFL. Doskonale było to widać w zeszłym tygodniu na przykładzie ekipy Pittsburgh Steelers. Cała drużyna nie wybiegła na boisko podczas odgrywania hymnu narodowego poza jednym zawodnikiem. Zawodnikiem, który odbył służbę wojskową i dla którego oddanie należytego hołdu hymnowi i fladze było naprawdę bardzo ważne. I ten jeden, jedyny zawodnik, Villanueva, wyszedł i stanął tuż przed wejściem do tunelu. Był obecny na stadionie. Dosłownie w ciągu kilku dni jego koszulka z jego nazwiskiem i z jego numerem stała się najczęściej kupowanym trykotem spośród wszystkich zawodników ligi NFL, chociaż no, trudno zaliczyć go do pierwszej, drugiej czy nawet trzeciej ligi najbardziej rozpoznawalnych zawodników. Natomiast NBA zajęło oficjalne stanowisko w sprawie protestów amerykańskich sportowców przy odgrywaniu hymnu Stanów Zjednoczonych. Komisarz Adam Silver podkreślił, że pomimo ataków prezydenta na sport